Raz, dwa, trzy. Jedna szansa. Dilegal Studio. O walorze. Jedna szansa. Warto. To. Życie dało mi szansę, którą muszę spłacić. Dało mi szansę, której nie mogę stracić. Nie jeden z was pewnie chciałby dostać szansę, by zamienić stanie w bramie na płatną pracę. Dostałem szansę, by zamieniać słowa w płyty i twardy pancerz. Bez niego byłbym nikim i szczęście, bez którego nic nie zrobisz, to element, bez którego nie odnajdziesz drogi. Mógłbym różnie skończyć, w końcu miałem wybór. Jednak wolę grać w meczu niż oglądać go z trybun. Kumasz, miałem szansę na swój biznes. Wolę śmigać na koncerty niż włożyć pizzę. Mógłbym biegać po osiedlu i rozwozić towar. Jednak wolę swoje myśli pakować w słowa. Dostałem szansę, ciekawe co ty byś zrobił. Miałem siły na wyprawę po te parę złotych. Wiem, że trzeba mieć pasję, by ukończyć projekt. I że trzeba mieć kasę, żeby iść na swoje. Jeśli to połączysz dobrze, to jesteś królem. Możesz spać do 11 i zmienić furę. Musisz tylko dostać szansę, wziąć ją i wygrać. Nagranie własnej płyty to tylko przykład. Jedna szansa, jedno życie, jedna próba. Moja szansa jest na tym bicie, wiem, że się uda. Właśnie tak, wiem, że się uda. Bo to musi się udać. To rap, to rap, to rap, to tak, to jedna szansa jak jedna droga. Masz wybór, nic więcej nie mogę dodać. Każdy ma swoją szansę i swoje sprawy. Swoje życie, swoje cele, swoje plany. Tak, jedna szansa jak jedna droga. Masz wybór, nic więcej nie mogę dodać. Każdy ma swoją szansę i swoje sprawy. Swoje życie, swoje cele, swoje plany. Tak. Raz, dwa, trzy. Ej, Dilegal Studio, Raptor. Może to dzisiaj zrobię to, co zrobić przez część życia. Chcę tylko w myślach i tylko szybka decyzja uratuje mnie, bo czuję ucisk stworzenia. Jestem tu dla moich ludzi, nic się nie zmienia. Miasto budzi się w osiedli cienia. Nudzi się tym, którzy tu osiedli bez myślenia o jutrze lepszym, bo jeśli wierzysz, to niż marzenia. Wierzysz, to wszystko co masz, zacznij doceniać. Zacznij od teraz o przyszłość walczyć. Zacznij się zmieniać tak, by los był łaskawszy. Wiesz, bo jeśli też chcesz żyć lepiej niż reszta, musisz dystans do szczęścia zmniejszać. Będziesz pamiętać o tym jeszcze długo potem. To ten dzień, co cień zrzucił z powiek. Cokolwiek powiesz, muszę temu dowieść tutaj. Z mądrych słów płynie nauka, ja cały czas ich szukam. To sztuka dobrych wyborów leży w intuicji. To utarg z doświadczeń w bagażu wielu decyzji. Droga do upragnionych wizji jest w tobie. Więc by wygrać wyścig poukładaj myśli w głowie. Ja też to robię, by każdą szansę wykorzystać w pełni. Żeby te wszystkie plany dały sens na tej ziemi. Przecież nie chcemy się cofać, lecz iść po zwycięstwo. Już dziś zacznijmy budować to królestwo. Jedna szansa jak jedna droga. Masz wybór, nic więcej nie mogę dodać. Każdy ma swoją szansę i swoje sprawy. Swoje życie, swoje cele, swoje plany. Tak. Jedna szansa jak jedna droga. Masz wybór, nic więcej nie mogę dodać. Każdy ma swoją szansę i swoje sprawy. Swoje życie, swoje cele, swoje plany. Tak. Jedna szansa jak jedna droga. Masz wybór, nic więcej nie mogę dodać. Każdy ma swoją szansę i swoje sprawy.